50 languages. 50. 50. Ujulas. Ujulas. Täna on kuum. Täna on kuum. Läheme ujulasse. Lähme ujulasse. Oleks sul tuju ujuma minna? Oleks sul tuju ujuma minna? Kas sul on rätik? Kas sul on rätik? Kas sul on ujumispüksid? Kas sul on ujumispüksid? Kas sul on trikoo? Kas sul on trikoo? Oskad sa ujuda? Oskad sa ujuda? Oskad sa sukelduda? Oskad sa sukelduda? Oskad sa vette hüpata? Oskad sa vette hüpata? Kus on dusch? Kus on dusch? Kus on riietuskabiin? Kus on riietuskabiin? Kus on ujumisprillid? Kus on ujumisprillid? Kas vesi on sügav? Kas vesi on sügav? Kas vesi on puhas? Kas vesi on puhas? Kas vesi on soe? Kas vesi on soe? Mul on külm. Mul on külm. Vesi on liiga külm. Vesi on liiga külm. Ma lähen nüüd veest välja. Ma lähen nüüd veest välja.